you while you take it off. I'm gonna take the blindfold, put it on, and then I drop the leather to the floor. I said, shut up. Turning the lights out, burning the candle. Thank you.

jest, czy to efekt? Rozmazana kreska, bo tu się kłysły. One chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać. Choć jesteśmy chłopcami, nie możemy przestać bawić się lukami. Nie możemy przespać żadnej nocy sami. Chociaż twarze dziecka, nie śpimy z mamami. I wiesz co chcesz, wszystko mogę dać. Twój tekst, ja bym nie powiedział tak. Nowy dzień, znowu stary ja. Wczoraj chciałem odejść w cień. Być pięć gwiazdek oraz ja. Mogę Hilton, to co zaraz będę jadł. Jedzie windą, czuję się jak dobry pan. Ale blizną, więcej niż trzy życzenia mam. Złota rybko, być pięć gwiazdek oraz ja. Mogę Hilton, to co zaraz będę jadł. Jedzie windą, czuję się jak dobry pan. Ale blizną, więcej niż trzy życzenia mam. Złota rybko, być pięć gwiazdek oraz ja. Bo mi robić krzywdę, bo mam baby face i platynową grywkę. W sercu kilka miejsc, a żadne z nich na głupie dziwi. Wszystko się błyszcze. Nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach, zach. Chcę to ból też podzielę na pół. Moje serce zamknięte jest w lodówce. Ty dla mnie jesteś tu, ale niechcący je potłukłem. Dla ciebie ja opustę. Nadal nie mogę przestać. I przez to znowu ci się rozmazała kreska. Być pięć gwiazdek oraz ja. Mądry Hilton, to co zaraz będę jadł. Jedzie windą, czuję się jak dobry pan. Ale z blizną, więcej niż trzy życzenia mam. Złota rybko, być pięć gwiazdek oraz ja. Mądry Hilton, to co zaraz będę jadł. Jedzie windą, czuję się jak dobry pan. Ale z blizną, więcej niż trzy życzenia mam. Złota rybko. Mała podejcia, szepnę ci do ucha. Chodźmy na zaplecze, tam zajebiemy bucha. Kocham twoje oczy, twe oczy ujarane. Z tobą chciałbym budzić cię nad ranem. Chodź tu mała podejcia, szepnę ci do ucha. Chodźmy na zaplecze, tam zajebiemy bucha. Kocham twoje oczy, twe oczy ujarane. Z tobą chciałbym budzić cię nad ranem. Chodź tu mała podejcia, szepnę ci do ucha. Chodźmy na zaplecze, tam zajebiemy bucha. Więcej aj, aj. tutaj. Ze mną ci szybciej zabiję serce, poczuj ten jeban raj. Z tobą trafiłem z tym sedno, wiem o tym na pewno. Pierdoliśmy wedron, weźmiesz bucha i nie pierdol. Od paru dni mam dziwne sny, weź podejdź i pozbądź się ich. Złap rękę mą sigalofon, zaprowadź mnie, let's go to home. Ta mała ciebie rozbiorę, rozepnę tylko rozporek. I Boże tobie, żartuję sobie, przecież wyciągnę porę. Głębokie buchy, ruchy ostre jak pantera. Nie czekam chwili i na tyły się zabiera. Perłowy szkodzik, wstępnie wbijasz jak masło. Przedtem tym na kreluzu, potem jest już ciasno. Thank you.